Toate acestea se petreceau într-o societate vestită prin dorința ei de a se instrui. Însă școlile erau puține și răslețe, iar elevii erau nevoiți să meargă zilnic mai multe leghe pe jos și cu șalupa la dus și la întors. Unele școli erau atât de neîncăpătoare, încât același local se folosea lunea, miercurea și vinerea pentru băieți și marțea, joia și sâmbăta pentru fete. Prin forța împrejurărilor erau cele mai democratice din țară, căci fiul spălător Sei care abia dacă avea ce mânca, mergea la aceeași școală cu fiul primarului. Foarte puțini columbieni știau pe atunci că în inima selvei din Choco se ridica unul dintre cele mai moderne orașe din țară, Andagoya, la confluența fluviilor San Juan și Condoto. Avea o rețea telefonică fără cusur și cheiuri pentru vapoare și șalupe care făceau parte chiar din orașul cu frumoase bulevarde străjuite de copaci. Casele, mici și curate, cu vaste spații îngrădite și pitorești, cu scări de lemn la intrare, păreau presărate în iarbă. În centru se afla un cazinou cu cabaret-restaurant și un bar unde se consumau băuturi de import la un preț mai mic decât în restul țării. Era un oraș locuit de oameni din toată lumea, care își uitaseră nostalgiile și trăiau acolo mai bine decât pe meleagurile lor de baștină, sub autoritatea absolută a guvernatorului zonei Choco Pacifico. Căci Andagoya, în viața reală, era o țară străină în propria noastră țară, o proprietate particulară ale cărei drage jefuiau aurul și platina fluviilor sale preistorice și le încărcau pe vaporul care pleca în toate direcțiile de pe glob, fără niciun fel de control, pe la gurile fluviului San Juan. Aceasta era regiunea Choco pe care am vrut să o dezvăluim columbienilor, dar fără niciun succes, fiindcă după ce s-a petrecut evenimentul, totul a revenit la starea dinainte și a continuat să fie zona cea mai uitată a țării. Cred că motivul este evident. Columbia a fost dintotdeauna o țară cu identitate caraibiană deschisă lumii prin cordonul ombilical constituit de Panama. Amputarea forțată ne-a condamnat să fim ceea ce suntem astăzi, o țară cu mentalitate andină, întrunind condițiile propice pentru ca acel canal între două oceane să nu fie al nostru, ci al Statelor Unite. Ritmul săptămânal la redacție ar fi fost mortal dacă n-ar fi existat după amiezele de vineri, când, pe măsură ce scăpam de treburi, ne strângeam la barul hotelului Continental pe trotuarul de vis-a-vis pentru a ne relaxa de obicei până în zori. Eduardo Salamea a botezat nopțile acelea cu un nume potrivit: Vinerile culturale. Era singurul meu prilej de a sta de vorbă cu el ca să nu pierd șirul noutăților literare din lume, cu care era veșnic la curent prin capacitatea lui de cititor fără pereche. În afară de doi sau trei prieteni eterni ai lui Ulise, supraviețuitorii acelor serate cu deznodământ imprevizibil în care se bea la nesfârșit, eram noi, redactorii, care nu ne temeam să mângâiem gâtul lebedei până se crăpa de ziua. Întotdeauna mi-a atras atenția că Salamea n-a făcut niciodată vreo observație la notele mele, deși multe erau inspirate din ale lui. Totuși, când s-au împământenit vinerile culturale, a dat frâu liber părerilor lui în materie. Mi-a mărturisit că nu era de acord cu criteriile multora dintre notele mele și mi-a sugerat altele, dar nu pe un ton ca de la șef la discipol, ci ca de la scriitor la scriitor. Întrunirile de la miezul nopții în apartamentul lui Luis Vicens și al soției lui Nancy, la doar câteva străzi de El Espectador, erau alt refugiu frecvent după filmele pe care le vedeam la cineclub. El fusese colaborator al lui Marcel Collin-Reval, redactorul șef al revistei Cinematografii Française din Paris, dar din pricina războiului din Europa își schimbase visele de cineast cu meseria mai bună de librar în Columbia. Nancy se purta ca o amfitrioană magică în stare să prefacă o masă pentru patru persoane într-una pentru 12. Se cunoscuseră la puțină vreme după sosirea lui la Bogota în 1937, la o cină de familie. La masă rămăsese un singur loc liber lângă Nancy, care s-a uitat îngrozită la ultimul invitat, care tocmai își făcea intrarea, cu părul alb și cu o piele de alpinist ars de soare. Ce ghinion pe capul meu, și-a zis ea, să stau alături de polonezul ăsta care n-o fi știind nicio boabă de spaniolă. În privința limbii a fost foarte aproape de adevăr, fiindcă spaniola lui era un fel de catalană aspră amestecată cu franceză, iar ea, ca vașnică locuitoare din boia sa, era pedantă și slobo de la gură. Însă de la primul salut s-au înțeles atât de bine că și-au unit viețile pentru totdeauna. Seratele lor erau improvizate după marile premiere cinematografice într-un apartament înțesat cu un amestec din toate artele, unde nu mai încăpea niciun tablou al tinerilor pictori columbieni, dintre care unii aveau să ajungă faimoși în toată lumea. Invitații lor erau aleși din crema artistică și literară, iar poeții din grupul de la Barranquilla veneau și ei din când în când. De la apariția primei mele cronici de film, m-am simțit la ei ca acasă și când plecam de la ziar înainte de miezul nopții, mergeam pe jos cele trei străzi și îi obligam la o noapte albă. Marea maestră Nancy, care, pe lângă bucătăreasa excelentă, mai era și o pețitoare înverșunată, improviza cine nevinovate pentru a mă pricopsi cu fetele cele mai atrăgătoare și libere din lumea artistică. Și nu m-a iertat niciodată când i-am spus la cei 28 de ani ai mei că adevărata mea vocație nu e aceea de scriitor și nici cea de ziarist, ci de burlac convins. În momentele de răgaz care îi rămâneau între călătoriile sale pe Mapamond, Alvaro Mutis se apuca să-mi desăvârșească integrarea în comunitatea culturală. În calitatea lui de director al Departamentului de Relații Publice la compania ESO Colombiana, organiza mese la restaurantele cele mai scumpe cu toți cei care aveau efectiv valoare și greutate în mediul artistic și literar și adesea cu invitați din alte orașe ale țării. Poetul Jorge Gaitán Durán, care era obsedat de ideea unei mari reviste literare ce costa o avere, a reușit să o întemeieze în parte cu fonduri de la Alvaro Mutis destinate dezvoltării culturii. Alvaro Castaño Castillo și soția lui Gloria Valencia se tot străduiau de ani de zile să creeze un post de radio accesibil consacrat în întregime muzicii bune și programelor culturale. Noi toți îi ironizam pentru idealismul proiectului lor, în afară de Alvaro Mutis, care a făcut tot posibilul să-i ajute. Astfel au inaugurat postul HGCK, Lumea la Bogota, cu un emițător de 500 de wați, care era minimum pe vremea aceea. Încă nu exista televiziune în Columbia, dar Gloria Valencia a inventat miracolul metafizic de a transmite la radio o paradă a modei. Singurul răgaz pe care mi-l îngăduiam în perioada aceea atât de aglomerată au fost molcomele ser de duminică, acasă la Alvaro Mutis, care m-a învățat să ascult muzică fără prejudecăți de clasă. Ne trânteam pe covor, ascultându-i cu sufletul pe mari maestri, fără speculații savante. A fost începutul unei pasiuni care se înfiripase în mica sală ascunsă a Bibliotecii Naționale pentru a nu mă mai părăsi în veci. Am ascultat până astăzi toată muzica de care am putut face rost, mai ales cea romantică de cameră, pe care o consider încununarea tuturor artelor. În Mexic, pe când scriam Un veac de singurătate între 1965 și 66, am avut doar două discuri care s-au uzat de cât le-am tot ascultat, preludiile lui Debussy și A Hard Day's Night, al formației Beatles. Mai târziu, când am avut în sfârșit la Barcelona aproape atâtea discuri câte mi-am dorit întotdeauna, mi s-a părut prea convențională clasificarea alfabetică și am adoptat pentru propria comoditate ordonarea pe instrumente. Cello, favoritul meu, de la Vivaldi la Brahms, vioara de la Corelli la Schönberg, clavecinul și pianul de la Bach la Bartok. Până am descoperit miracolul că orice sunet e muzică, inclusiv zgomotul farfuriilor și al tacâmurilor în chiuvetă, cu condiția să ne creeze iluzia că viața are un sens. Necazul era că nu puteam scrie cu muzică, fiindcă eram mai atent la ce ascultam decât la ce scriam și chiar și astăzi asist la foarte puține concerte, căci simt că în fotoliu se stabilește un fel de intimitate oarecum lipsită de pudoare cu vecinii străini. Totuși, cu timpul și cu posibilitățile tot mai mari de a avea muzică bună acasă, m-am deprins să scriu pe un fond muzical potrivit cu ceea ce scriu. Nocturnele lui Chopin pentru episoadele calme sau sextetele lui Brahms pentru seriile fericite. În schimb, n-am mai ascultat Mozart de ani de zile, de când m-a asaltat ideea perversă că Mozart nu există, pentru că atunci când e bun, e Beethoven și când nu e bun, e Haydn. În anii în care evoc aceste amintiri, am săvârșit minunea ca niciun fel de muzică să nu mă mai deranjeze la scris, deși poate că nu sunt conștient de alte virtuți ascunse ale sale, căci doi muzicieni catalani foarte tineri și entuziaști mi-au făcut o mare surpriză, crezând că au descoperit niște afinități neașteptate între Toamna Patriarhului, cel de-al șaselea roman al meu, și Concertul numărul 3 pentru pian de Béla Bartók. E drept că l-ascultam fără încetare pe când scriam, deoarece îmi crea o stare de spirit foarte specială și oarecum stranie, dar niciodată nu m-am gândit că m-ar putea influența într-atât încât să transpară în scrisul meu. Nu știu cum de au aflat de slăbiciunea aceea a mea membrii Academiei Suedeze, care au pus Concertul ca fond muzical când mi s-a înmânat premiul. Le-am mulțumit din suflet, firește, dar dacă m-ar fi întrebat, cu toată gratitudinea și respectul pe care li-l port lor și lui Béla Bartók, mi-ar fi plăcut vreuna din romanțele simple ale lui Francisco, bărbatul, de la petrecerile din copilăria mea. Nu a existat în Columbia acelor ani niciun proiect cultural, nicio carte sau tablou care să nu fi trecut înainte pe la biroul lui Mutis. Am fost martor la un dialog al lui cu un pictor tânăr care avea totul pregătit ca să-și facă periplul de rigoare prin Europa, dar îi lipseau banii de drum. Alvaro nici n-a mai așteptat să-i audă toată povestea, ci a scos din sertarul biroului dosarul magic. Iată-ți biletul, zise. Eu asistam uluit de naturalețea cu care săvârșea aceste miracole, fără să facă absolut deloc paradă de puterea lui. De aceea mă întreb încă și astăzi dacă n-a avut vreun rol atunci când, la un cocktail, secretarul Asociației Columbiene a Scriitorilor și Artiștilor, Oscar Delgado, mi-a cerut să particip la concursul național de povestiri care era pe punctul să rămână fără câștigător. Mi-a spus-o atât de direct că propunerea mi s-a părut înjositoare, dar cineva care a auzit-o mi-a precizat că într-o țară ca a noastră nu puteai fi scriitor fără să știi că, de fapt, concursurile literare sunt simple pantomime sociale. Chiar și premiul Nobel a conchis fără cea mai mică urmă de malițiozitate și fără să-i treacă măcar prin cap, m-a pus în gardă din acel moment în privința altei hotărâri exorbitante care mi s-a ivit 27 de ani mai târziu. Juriul concursului de povestiri era alcătuit din Hernando Telles, Juan Lozano y Lozano, Pedro Gómez Valderrama și alți trei scriitori și critici din marile asociații, astfel încât n-am mai făcut considerații etice sau economice, ci am petrecut o noapte corectându-mi definitiv o zi după sâmbătă, povestirea pe care o scrisesem la Barranquilla într-un moment de inspirație în biroul de la El Nacional. După ce am lăsat-o mai bine de un an în sertar, mi s-a părut că poate entuziasma un juriu competent. Așa s-a și întâmplat și am primit plata colosală de 3.000 de pesos. În zilele acelea și fără nicio legătură cu concursul, mi s-a înființat la birou don Samuel Lisman Baum, atașatul cultural al ambasadei Israelului, care tocmai inaugurase o întreprindere editorială cu un volum de poeme al maestrului Leon de Greif, Babilonie al cincilea caiet. Ediția arăta bine, iar referințele privitoare la Lisman Baum erau bune. I-am dat, prin urmare, o copie foarte cârpită a romanului Vorbe în vânt și l-am expediat în grabă cu promisiunea că vom sta de vorbă mai târziu. Mai ales despre bani și, până la urmă, firește, numai despre asta n-am vorbit. Cecilia Porras a făcut o copertă fantezistă pentru care nici ea n-a reușit să ia vreun ban pe baza descrierii personajului copil făcute de mine. Atelierul fotografic de la El Spectador a dăruit clișeele pentru copertele în culori. N-am mai știut nimic vreme de 5 luni, când, într-o bună zi, editura SIPA din Bogota, de care nu auzisem niciodată, mi-a telefonat la ziar să-mi spună că tirajul de 4.000 de exemplare era gata pentru a fi distribuit, dar nu știau cum să procedeze, fiindcă nimeni n-avea habar unde se găsește Lisman Baum. Nici chiar reporterii de la ziar nu i-au putut da de urmă și nimeni n-a reușit să o facă până în ziua de astăzi. Ulise i-a propus să vândă exemplarele librăriilor pe baza campaniei de presă inițiate chiar de el, cu o notă pentru care nu i-am mulțumit niciodată îndeajuns. Critica a fost excelentă, însă cea mai mare parte a ediției a rămas în depozit și nu s-a stabilit vreodată câte copii s-au vândut și nici n-am primit de la nimeni vreun ban ca drepturi de autor. După 4 ani, Eduardo Cavaliero Calderón, care conducea Biblioteca Fundamentală de Cultură Columbiană, a inclus o ediție de buzunar din Vorbe în Vânt într-o colecție de opere care s-au vândut pe tarabe în stradă, în Bogota și în alte orașe. A plătit drepturile stabilite prin contract, puține, dar la timp, care au avut în ochii mei valoarea sentimentală de a fi cele din tâi primite pentru o carte. Ediția prezenta câteva schimbări pe care nu le-am recunoscut drept ale mele, dar nici nu m-am îngrijit să nu fie incluse în edițiile următoare. Cu aproape 13 ani mai târziu, când am trecut prin Columbia după lansarea romanului Un veac de singurătate la Buenos Aires, am găsit la tarabele de pe stradă din Bogota numeroase exemplare din prima ediție din Vorbe în Vânt, la prețul de un peso fiecare. Am cumpărat câte am putut lua cu mine. De atunci am descoperit prin librării din America Latină alte exemplare răslețe pe care încercau să le vândă drept cărți rare. Cu vreo 2 ani în urmă, o societate engleză de cărți vechi a vândut cu $3.000 un exemplar iscălit de mine din prima ediție din Un veac de singurătate. Dar nimic din toate acestea nu m-a sustras nicio clipă de la munca mea de jurnalist. Succesul inițial al reportajelor în serie ne obligase să căutăm hrană pentru un animal nesățios. Tensiunea zilnică era de nesuportat nu numai în privința căutării subiectelor, ci și în cursul scrierii, veșnic amenințate de farmecele ficțiunii. La El Spectador nu exista nicio îndoială, materia primă invariabilă a meseriei era adevărul și numai adevărul, și aceasta ne ținea într-o încordare cumplită. José Salgar și cu mine am ajuns într-o stare de dependență care nu ne îngăduia nicio clipă de liniște, nici măcar în răgazul de duminică. În 1956 s-a aflat că Papa Pius al XII-lea suferea de o criză de sughiț care îi putea fi fatală. Singurul antecedent de care mi-amintesc este povestirea magistrală P&O de Somerset Maugham, al cărei protagonist a murit în mijlocul Oceanului Indian din cauza unei crize de sughiț ce l-a răpus în 5 zile, pe când de pe întregul glob îi soseau tot soiul de rețete extravagante, dar cred că pe vremea aceea nu o citisem. La sfârșit de săptămână nu ne încumetam să mergem prea departe în excursiile noastre prin satele din savană, fiindcă ziarul era gata să lanseze o ediție extraordinară în cazul în care ar fi murit papa. Eu eram de părere să avem ediția pregătită doar cu spațiile goale de completat cu primele telegrame care i-ar anunța moartea. După 2 ani, când eram corespondent la Roma, încă se mai aștepta să înceteze sughițul papei. Altă problemă irezistibilă în cadrul ziarului era tendința de a ne ocupa numai de subiecte spectaculoase care ar putea atrage tot mai mulți cititori, însă eu o aveam și pe aceea mai modestă de a nu pierde din vedere cealaltă categorie de public, mai puțin răsfățată, care gândea mai mult cu inima. Dintre puținele reportaje pe care am reușit să le regăsesc, îmi amintesc de cel mai simplu, a cărui idee m-a fermecat din mers, uitându-mă pe geamul unui autobuz. Pe poarta mare a unei frumoase case coloniale, la numărul 567 de pe strada Octava din Bogota, era o placă ce se autodeprecia de la sine, biroul cu corespondență nepredată al Poștei Naționale. Nu mi-amintesc deloc să mi se fi pierdut vreo scrisoare, dar m-am dat jos din tramvai și am sunat la poartă. Omul care mi-a deschis era șeful biroului unde lucrau 6 funcționari metodici, sufocați de rugina rutinei, a căror misiune romantică era să-i găsească pe destinatarii oricărei scrisori cu adresa greșită. Era o clădire impozantă, uriașă și plină de praf, cu tavan înalt și pereți scorojiți, coridoare întunecoase și galerii tixite cu scrisori fără stăpân. Din media de 100 de scrisori neridicate care soseau zilnic, cel puțin 10 aveau timbrele corespunzătoare, dar plicurile erau nescrise și nu figura nici măcar numele expeditorului. Funcționarii oficiului le numeau scrisorile către omul invizibil și nu precupețeau niciun efort ca să le predea sau să le trimită înapoi. Însă ceremonialul deschiderii lor în căutarea unor indicii avea o rigoare birocratică mai curând inutilă, dar meritorie. Reportajul, apărut într-un singur număr, s-a publicat cu titlul Poștașul sună de 1000 de ori și un subtitlu Cimitirul scrisorilor rătăcite. Când l-a citit, Salgar mi-a spus, acestei lebede nu trebuie să-i sucești gâtul, fiindcă oricum s-a născut moartă. L-a publicat într-un spațiu potrivit, nici prea mare, nici prea restrâns, dar i se citea pe față că era la fel de impresionat ca și mine de tristețea ce se desprindea din acest reportaj. Rogelio Echeverria, poate fiindcă era poet, l-a ridicat în slăvi plin de bune intenții, dar cu niște cuvinte pe care n-am să le uit niciodată. Păi Gabo se agață și de un cui înroșit în foc. M-am simțit atât de demoralizat încât pe socoteala și riscul meu și fără să-i spun nimic lui Salgar, am hotărât să o găsesc pe destinatara unei scrisori care îmi atrăsese în mod special atenția. Fusese expediată de la leprozeria Agua de Dios și era adresată doamnei în doliu care vine zilnic la slujba de la 5 la biserica de Las Aguas. După ce am făcut tot felul de cercetări zadarnice, întrebându-i pe paroh și pe ajutoarele lui, am luat la rând credincioșii de la slujba de 5, preț de mai multe săptămâni, dar fără niciun rezultat. M-a surprins faptul că cele mai asidue erau 3 femei foarte în vârstă, veșnic în doliu riguros, însă niciuna nu avea vreo legătură cu leprozeria Agua de Dios. A fost un eșec din care mi-am revenit cu greu, nu numai din amor propriu și nici pentru că voiam să fac o faptă bună, ci fiindcă eram convins că, dincolo de povestea în sine a acelei femei, era altă poveste pasionantă. Pe măsură ce mă scufundam în mlaștina reportajului, legătura mea cu grupul de poeți de la Barranquilla a devenit tot mai strânsă. Călătoriile lor la Bogota nu erau prea frecvente, însă eu îi asaltam cu telefonul la orice oră și cu orice motiv, mai ales pe Herman Vargas, datorită concepției sale pedagogice despre reportaj. Îi consultam în privința oricărei îndoieli și aveam multe, sau ei îmi telefonau când exista vreun prilej să mă felicite. Pe Alvaro Cepeda l-am simțit mereu ca pe un bun coleg pe scaunul de lângă mine. După ce îmi debita ironiile cordiale cu dublu înțeles, care au fost veșnic la mare preț în cadrul grupului, mă salva din mlaștină cu o simplitate care nici când n-a încetat să mă uluiască. În schimb, pe Alfonso Fuenmayor îl consultam în legătură cu probleme literare. Avea o putere magică de a mă scoate din încurcătură cu exemple din mari autori sau de a-mi dicta citatul salvator din arsenalul său inepuizabil. Gluma lui cea mai reușită a fost atunci când i-am cerut un titlu pentru o notă despre cei care vindeau mâncare în plină stradă și erau hărțuiți de inspectorii de la protecția consumatorului. Alfonso mi-a trântit răspunsul neîntârziat. Cel care vinde mâncare nu moare de foame. I-am mulțumit din suflet și mi s-a părut atât de profund că n-am putut rezista tentației de a-l întreba al cui era. Alfonso m-a lăsat încremenit spunându-mi adevărul pe care nu mi-l mai aminteam. E al tău, maestre. Într-adevăr, îl improvizasem pentru vreo notă neiscălită, dar îl uitasem. Povestea a circulat ani în șir printre prietenii din Barranquilla, pe care nu i-am putut convinge în veci că nu fusese o glumă. O călătorie ocazională a lui Alvaro Cepeda la Bogota m-a sustras câteva zile de la corvoada știrilor zilnice. A venit cu ideea de a face un film din care nu avea decât titlul, Lăcusta albastră. A fost o eroare care a avut succes, căci Luis Vicens, Enrique Grau și fotograful Nereo Lopez l-au luat în serios. N-am mai aflat nimic despre proiect până când Vicens mi-a trimis o ciornă a scenariului să adaug și eu ceva, pornind de la ideea originală a lui Alvaro. Am scris ceva de care nu mi-amintesc, dar povestea mi s-a părut amuzantă și cu o doză suficientă de nebunie ca să pară a noastră. Toți am făcut câte puțin din toate, dar părintele de drept a fost Luis Vicens, care a impus multe din ideile sale rămase de pe vremea când își făcea ucenicia la Paris. Problema mea era că mă aflam la mijlocul unuia din reportajele acelea prolixe care nu-mi lăsau timp nici să respir și, când am reușit să mă eliberez, filmul se turna deja la Barranquilla. Este o operă fundamentală, al cărei merit principal pare a fi de domeniul intuiției, care era pe semne îngerul tutelar al lui Alvaro Cepeda. La una dintre numeroasele sale vizionări particulare la Barranquilla a asistat regizorul italian Enrico Fulchini, care ne-a surprins prin mărinimia sa. Filmul i s-a părut foarte bun. Grație tenacității și inspiratei îndrăsneli a Titei Manotas, soția lui Alvaro, Lăcusta Albastră a făcut înconjurul lumii pe la tot felul de festivaluri temerare. Toate acestea ne abăteau uneori atenția de la realitatea îngrozitoare a țării. Columbia se considera că scăpase de gherile de când forțele armate preluaseră puterea, fluturând drapelul păcii și al reconcilierii între partide. Nimeni n-a pus la îndoială că se schimbase ceva până la masacrul studenților de pe strada Septima. Militarii, dornici să dea explicații, au vrut să ne dovedească nouă ziariștilor că era un război diferit de cel etern între liberali și conservatori. Așa stăteau lucrurile când José Salgar s-a apropiat de biroul meu cu una dintre ideile lui teribile. Pregătește-te să vezi ce înseamnă războiul. Toți cei invitați să vedem ce înseamnă, fără alte precizări, ne-am întâlnit punctuali la 5 dimineața pentru a ne duce în localitatea Villarica, la 183 de kilometri de Bogota. Generalul Rojas Pinilla ne aștepta la mijlocul drumului, la baza militară de la Melgar, unde venea adesea să se odihnească, și ne promisese o conferință de presă care avea să se termine înainte de 5 după amiază, pentru a avea timp din belșug să ne întoarcem cu fotografii și știri de ultimă oră. Trimișii de la El Tiempo erau Ramiro Andrade cu fotograful Herman Caicedo, încă alți patru de care n-am putut să-mi aduc aminte, și Daniel Rodriguez și cu mine de la El Spectador. Unii erau îmbrăcați de campanie, căci fuseserăm avertizați că vom fi poate obligați să facem câțiva pași în selvă. Am mers până la Melgar cu mașina și acolo ne-am urcat în 3 elicoptere care ne-au dus printr-un defileu strâmt și solitar al lanțului muntos central, cu țancuri ascuțite. Cel mai tare m-a impresionat însă nervozitatea tinerilor piloți care evitau anumite zone unde gherila doborâse un elicopter și avariase altul cu o zi în urmă. După 15 minute intense, am aterizat în piața imensă și tristă din Villarica, unde stratul de salpetru nu părea că poate rezista greutății elicopterului. În jurul pieței erau case de lemn cu prăvălii în ruină și locuințe ale nimănui, în afară de una zugrăvită de curând, care fusese hotelul târgului până când a venit teroarea. În fața elicopterului se zăreau coastele munților și acoperișul de tablă al singurei case, abia deslușindu-se în ceața ce învăluia cornișa. După părerea ofițerului care ne însoțea, acolo se aflau partizanii cu arme suficient de puternice pentru a ne putea dobori, așa încât trebuia să fugim până la hotel în zigzag și cu pieptul înclinat ca precauție elementară pentru a ne feri de posibilele împușcături dinspre munți. Numai când am ajuns acolo ne-am dat seama că hotelul era transformat în cazarmă. Un colonel în ținută de război, atrăgător ca un actor de cinema, simpatic și inteligent, ne-a explicat cu sânge rece că în casa de la munte se afla de câteva săptămâni avangarda gherilei și că de acolo încercaseră mai multe incursiuni în timpul nopții în sat. Armata era sigură că vor întreprinde ceva văzând elicopterele în piață și trupele erau pregătite. Totuși, după o oră de provocări, inclusiv sfidări prin megafon, partizanii nu au dat niciun semn de viață. Colonelul dezamăgit a trimis o patrulă de cercetare să se asigure că mai era careva în casă. Încordarea a slăbit. Noi, ziariștii, am ieșit din hotel și am explorat străzile vecine, chiar și cele mai puțin păzite din jurul pieței. fotograful și cu mine, împreună cu alții, ne-am început ascensiunea pe munte pe o sinuoasă cornișă în podcoavă. La prima cotitură am dat de soldați culcați printre tufișuri în poziție de tragere. Un ofițer ne-a sfătuit să ne întoarcem în piață, căci se putea întâmpla orice, dar nu l-am ascultat. Scopul nostru era să urcăm până găsim vreun avampost al gherilei care să ne salveze ziua printr-o știre senzațională. N-a mai fost timp. Pe neașteptate s-au auzit mai multe ordine simultane și imediat focul încrucișat al militarilor. Ne-am trântit la pământ aproape de soldați și aceștia au deschis focul înspre casa de pe cornișă. În haosul instantaneu l-am pierdut din vedere pe Rodriguez, care a dat fuga căutând o poziție strategică pentru vizorul său. Schimbul de focuri a fost scurt, dar foarte intens și în locul lui a rămas o liniște de moarte. Ne întorseserăm în piață când am reușit să vedem o patrulă militară care ieșea din selvă purtând un trup pe brancardă. Șeful patrulei n-a permis să facem fotografii. L-am căutat din ochi pe Rodriguez și l-am văzut apărând cam la 5 metri în dreapta mea cu camera pregătită să fotografieze. Patrula nu-l văzuse. Am trăit atunci clipa cea mai cumplită, sfâșiat între îndoiala de a-i striga să nu facă fotografia, de teamă că o să-l împuște din greșeală, și instinctul profesional de a-l lăsa să o facă orice s-ar întâmpla. N-am avut timp să stau în cumpănă, fiindcă în clipa aceea chiar s-a auzit strigătul fulgerător al șefului patrulei. Fără fotografii! Rodriguez și-a coborât aparatul fără grabă și a venit lângă mine. Cortegiul a trecut atât de aproape de noi că am simțit pala acidă a trupurilor vii și liniștea mortului. După ce au trecut, Rodriguez mi-a spus la ureche: am făcut fotografia. O făcuse într-adevăr, dar nu s-a publicat niciodată. Invitația se terminase dezastruos. Au mai fost încă 2 răniți în rândul militarilor și muriseră cel puțin 2 partizani care fuseseră târâți până la refugiu. Colonelul și-a schimbat atitudinea. Pe față îi se citea acum o expresie sumbră. Ne informat scurt că vizita fusese anulată, că aveam la dispoziție o jumătate de oră ca să mâncăm și că imediat vom pleca la Melgar pe șosea, deoarece elicopterele erau rezervate pentru răniți și cadavre. Numărul acestora nu a fost dezvăluit niciodată. Nimeni n-a mai pomenit de conferința de presă a generalului Rojas Pinilla. Am trecut într-un jeep cu 6 locuri prin dreptul casei lui din Melgar și am ajuns în Bogota după miezul nopții. Redacția ne aștepta în plen, fiindcă de la Serviciul de Informații și Presă al Președinției Republicii telefonaseră pentru a anunța fără niciun fel de detalii că aveam să sosim cu mașina, dar n-au precizat dacă vii sau morți. Până atunci, singura intervenție a cenzurii militare se produsese la moartea studenților în centrul capitalei. În redacție nu exista niciun cenzor, după ce ultimul de pe vremea guvernului anterior a renunțat aproape cu lacrimi în ochi când n-a mai putut suporta știrile false și fentele batjocoritoare făcute de redactori. Știam că Serviciul de Informații și Presă era tot cu ochii pe noi și adesea ne transmiteau prin telefon avertizări și sfaturi paterne. Militarii, care la începutul guvernării lor etalau o cordialitate solemnă față de presă, au devenit invizibili sau ermetici. Însă încet, încet a prins să se răspândească un zvon în surdină, insuflând certitudinea, nicicând confirmată sau desmințită, că șeful acelui nucleu de gherilă din Tolima era un băiat de 22 de ani care și-a croit drumul în legea lui, iar numele său nu a putut fi aflat cu siguranță și nici tăgăduit. Manuel Marulanda Vélez sau Pedro Antonio Marin, zis Tirofijo. Notă, poreclă bazată pe cuvintele tiro, împușcătură, și fijo, fix, precis. Am încheiat nota. După mai bine de 40 de ani, Marulanda a răspuns când a fost întrebat în tabăra lui de luptă că nu-și amintea dacă era vorba în realitate de el. N-a fost posibil să mai obținem nicio informație. Eu eram obsedat să mai descoper ceva de când m-am întors de la Villarica, însă nu găseam nicio pistă. Accesul la Serviciul de Informații și Presă al Președinției ne era interzis și episodul nefericit de la Villarica zăcea îngropat ca secret militar. Îmi aruncasem speranțele la coșul de gunoi când José Salgar se înființă lângă biroul meu simulând o stăpânire de sine care n-a avut-o niciodată și mi-arătă o telegramă sosită chiar atunci. Iată ce n-ai văzut la Villarica, îmi spuse. Era drama unei mulțimi de copii luați din casele și satele lor de forțele armate, fără niciun plan stabilit și fără mișloace, pentru a înlesni lupta de exterminare împotriva gherilei din Tolima. Îi despărțiseră de părinți fără a avea timp să precizeze cine al cui fiu era și mulți dintre ei nici nu știau să o spună. Drama începuse cu o avalanșă de 1200 de adulți duși în diferite sate din departamentul Tolima după călătoria noastră la Melgar și instalați acolo la întâmplare și apoi lăsați în plata Domnului. Cam 3.000 de copii de vârste și condiții diferite au fost separați de părinți din simple considerații logistice și împrăștiați pe la mai multe aziluri din țară. Numai 30 erau orfani de tată și mamă, între aceștia niște gemeni de 13 zile. Mobilizarea s-a făcut în cel mai mare secret, sub protecția cenzurii presei, până când corespondentul de la El Spectador ne-a comunicat prin telegrame primele piste de la Ambalema, la 200 de kilometri de Villarica. În mai puțin de 6 ore am găsit 300 de copii sub 5 ani la orfelinatul din Bogota, mulți dintre ei fără niciun fel de date personale. Eli Rodriguez, de 2 ani, abia dacă și-a putut rosti numele, nu știa absolut nimic, nici unde se afla, nici de ce, nu cunoștea numele părinților și nu ne-a putut da vreun indiciu ca să-i găsim. Singura consolare pentru el era că avea dreptul să rămână la azil până la 14 ani. Bugetul orfelinatului pentru fiecare copil era de 80 de centime pe lună, date de conducerea departamentală. 10 copii au fugit din prima săptămână cu gândul de a se strecura ca pasageri clandestini în trenurile care plecau spre Tolima și n-am putut da în niciun fel de urma lor. Mulți au fost botezați la azil cu nume de familie din zonă pentru a putea fi deosebiți, dar erau atâția și atât de asemănători și de iuți că nu-i puteai recunoaște în recreații, mai cu seamă în lunile friguroase, când erau nevoiți să se încălzească alergând pe coridoare și pe scări. Vizita aceea cumplită la orfelinat m-a obligat să mă întreb dacă gherila care omorâse soldatul în schimbul de focuri ar fi putut avea urmări atât de dezastruoase pentru copiii din Villarica. Istoria acestei aberații logistice a fost publicată în mai multe cronici succesive, fără autorizație din partea nimănui. Cenzura a păstrat tăcerea, iar militarii au replicat cu explicația la modă. Cele petrecute la Villarica făceau parte dintr-o amplă mobilizare comunistă împotriva guvernului forțelor armate, care erau obligate să folosească metode de război. Mi-a fost de ajuns un singur rând din comunicatul acela pentru a-mi încolți în minte ideea de a obține informații directe de la Gilberto Vieira, secretarul general al Partidului Comunist, pe care nu-l văzusem niciodată. Nu mi-amintesc dacă am făcut pasul următor cu autorizația ziarului sau din proprie inițiativă, dar țin foarte bine minte că am întreprins mai multe demersuri zadarnice pentru a contacta vreun conducător al Partidului Comunist, aflat în clandestinitate, care să-mi poată da informații despre situația din Villarica. Principala problemă era că regimul militar îi încercuia pe comuniștii clandestini atât de strâns cum n-o făcuse niciodată. Am intrat atunci în legătură cu un prieten comunist și după 2 zile s-a înființat în dreptul biroului meu alt vânzător de ceasuri care mă căuta să-i achit ratele pe care nu apucasem să le plătesc la Barranquilla. I-am dat toți banii pe care i-am avut la mine și i-am spus într-o doară că trebuia să vorbesc de urgență cu unul dintre conducătorii lor de seamă, dar mi-a răspuns cu formula cunoscută că el nu era persoana indicată și nici nu știa să-mi spună cine era. Totuși, chiar în după-amiaza aceea, m-a luat prin surprindere la telefon, fără nicio introducere, o voce armonioasă și dezinvoltă. Salut, Gabriel, sunt Gilberto Vieira. Cu toate că fusese fondatorul cel mai de vază al Partidului Comunist, Vieira nu cunoscuse până atunci niciun minut de exil sau de închisoare, însă, în ciuda riscului ca amândouă telefoanele să fie ascultate, mi-a dat adresa casei lui clandestine să vin să-l văd chiar în după-amiaza aceea. Era un apartament cu un salon mic înțesat de cărți de politică și de literatură și cu 2 dormitoare la etajul 6 al unui imobil cu scări aproape drepte și întunecoase, unde ajungeai cu răsuflarea tăiată nu numai din pricina înălțimii, ci și fiind conștient că pătrundeai într-unul din misterele cel mai bine păstrate din țară. Vieira locuia cu soția lui Cecilia și cu fetița sa nou-născută. Deoarece soția nu era acasă, el stătea lângă leagănul fetiței și o legăna încetişor când plângea, făcând astfel pauze foarte lungi în discuția noastră pe teme și de politică și de literatură, deși fără prea mult simț al umorului. Era de neconceput ca bărbatul acela, în jur de 40 de ani, cu obraj trandafirii și chelie, cu ochii deschiși la culoare și iscoditori și cu un fel precis de a vorbi, să fie omul cel mai căutat de serviciile secrete din țară. De la bun început mi-am dat seama că era la curent cu viața mea de când cumpărasem ceasul acela la ziarul El Nacional din Barranquilla. Îmi citea reportajele din El Spectador și îmi recunoștea notele anonime, încercând să le pătrundă sensul printre rânduri. A fost însă de acord că cel mai bun serviciu pe care îl puteam face țării era să mă mențin pe această linie, fără a mă lăsa antrenat de nimeni în niciun fel de militantism politic. A intrat în subiect îndată ce am avut ocazia să-i dezvălui motivul venirii mele. Cunoștea situația din Villarica, despre care noi nu am putut publica niciun rând din cauza cenzurii oficiale, de parcă ar fi fost acolo, și mi-a furnizat date importante pentru a înțelege că acela era preludiul unui război cronic după jumătate de secol de confruntări întâmplătoare. Limbajul lui în ziua aceea și acolo semăna mai mult cu al lui Jorge Eliezer Gaitán decât cu al lui Marx, a cărui operă era pentru el carte de căpătâi, deși pleda pentru o soluție ce nu părea să fie puterea proletariatului, ci un fel de alianță a celor năpăstuiți împotriva claselor dominante. Succesul vizitei mele a însemnat nu doar lămurirea situației prezente, ci și descoperirea unei metode pentru a o înțelege mai bine. Astfel, le-am explicat lucrurile lui Guillermo Cano și lui Salamea și am lăsat ușa întredeschisă pentru cazul că s-ar putea ivi vreodată sfârșitul reportajului neterminat. Nu mai e nevoie să spun că am legat cu Vieira o strânsă prietenie care ne-a înlesnit întâlnirile chiar și în perioada cea mai dură a clandestinității lui. Altă dramă, de data aceasta referitoare la adulți, mocnea pe ascuns până când veștile îngrozitoare au rupt tăcerea în luna februarie a anului 1954, când s-a publicat în presă că un veteran al războiului din Coreea își amanetase decorațiile ca să aibă ce mânca. Era doar unul dintre cei peste 4.000 de oameni care fuseseră recrutați la întâmplare în alt moment de neconceput al istoriei noastre, când orice destinație era mai bună decât nimic pentru țăranii expulzați cu gloanțe de pe pământurile lor de violența oficială. Orașele suprapopulate din pricina nou veniților nu le lăsau nicio speranță, așa cum s-a tot repetat aproape zilnic în articole editoriale, pe străzi, prin cafenele, în discuțiile de familie. Columbia era o republică unde nu se mai putea trăi. Pentru mulți dintre țăranii strămutați de pe meleagurile lor și pentru nenumărați tineri fără nicio perspectivă, războiul din Coreea era o soluție personală. Au fost duși acolo talmeș-balmeș, fără criterii precise, nici măcar cel al aptitudinilor fizice, aproape așa cum veniseră spaniolii să descopere America. Întorcându-se încetul cu încetul în Columbia, acest grup eterogen a avut în sfârșit un nume comun. Veterani. Era de ajuns ca unii să stârnească un scandal pentru ca vina să cadă asupra tuturor. Li s-au închis toate ușile cu argumentul facil că n-aveau dreptul la un loc de muncă, fiindcă erau dezechilibrați mental. În schimb, n-au fost de ajuns lacrimile pentru cei fără de număr care s-au întors prefăcuți în 2000 de livre de cenușă. Știrea despre cel care și-a amanetat decorațiile a apărut în contrast brutal cu alta, publicată cu 10 luni înainte, când ultimii veterani se întorseseră în țară cu aproape $1,000,000 bani gheață, care, schimbați la bănci, au făcut să scadă prețul dolarului în Columbia de la 3 pesos și 30 de centime la 2 pesos 90. Însă prestigiul veteranilor scădea și mai tare pe măsură ce se confruntau cu realitatea țării. Înainte de întoarcerea lor, se publicaseră versiuni răslețe că vor primi subvenții speciale ca să se poată pregăti pentru meserii productive, că li se vor da pensii pe viață și facilități ca să se stabilească în Statele Unite. Adevărul a fost tocmai pe dos. La puțină vreme după ce au sosit, au fost scoși din armată și multora nu le-au mai rămas în buzunar decât fotografiile iubitelor japoneze care stăteau și îi așteptau în oazele din Japonia, unde fuseseră duși să se refacă după lupte. Era imposibil ca drama aceea națională să nu-mi amintească de cea a bunicului meu, colonelul Marques, veșnic în așteptarea pensiei de veteran. Am ajuns să cred că nedreptatea aceea s-a săvârșit în chip de represalii împotriva unui colonel subversiv în luptă înverșunată cu hegemonia conservatoare. Însă supraviețuitorii din Coreea luptaseră împotriva cauzei comuniste, apărând pretențiile imperialiste ale Statelor Unite și totuși, la întoarcerea lor, n-au apărut în paginile dedicate vieții sociale, ci în Cronica Neagră. Unul dintre ei, care i-a omorât cu gloanțe pe doi nevinovați, și-a întrebat judecătorii: dacă în Coreea am omorât 100, de ce nu pot omorâ 10 în Bogota? Bărbatul acela, ca și alți infractori, ajunsese pe câmpul de luptă când se semnase deja armistițiul, însă mulți asemenea lui au fost victime ale macismului columbian, care socotea că a-l omorî pe un veteran al războiului din Coreea era un act de bravură.